ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के सातवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। अध्यात्म वागादि अपने अपने वदनादि व्यापार में स्वयं की महिमा से ही प्रवृत्त होते हैं अथवा अग्नियादि देवताओं से अधिष्ठित हो करके वदनादि व्यापार में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी का तो कथन था कि अपनी अपनी महिमा से ही वागादि स्वतंत्र रूप से वदनादि व्यापार में प्रवृत्त होते हैं और यदि वागादि को प्रवर्तक मानेंगे तो वागादि के अधीन क्या नाम अग्न्यादि के अधीन वागादि की प्रवृत्ति से निष्पन्न भोग वागादि के अधिष्ठाता अग्न्यादि देवता को ही मानने की आपत्ति आएगी। ये जो पूर्व पक्षी का कथन था इसका निराकरण करते हुए ज्योतिरादि अधिष्ठानंतु तदामननात इस प्रथम सूत्रस्थ तू शब्द का प्रयोग किया है वेदव्यास जी ने। तू शब्द का प्रयोग करके पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादि शब्दित वागादि अधिष्ठात्री देवताओं से अधिष्ठित वागादि करण जात अपने अपने वदनादि व्यापार में प्रवृत्त होता है। ऐसा क्यों तो कहा तदामननात और श्रुति ने ऐसा ही कहा है अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुति वागादि भाव जो बता रही है अग्नि में वाग भाव तथा मुख प्रवेश जो बताया गया है इस श्रुति के द्वारा उसका स्वरूप अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भावात्मक ही है अन्य नहीं। उपादान उपादेय भावरूप संबंध अग्न्यादि और वागादि का नहीं है क्योंकि आदित्य मंडलादि जो दूरस्थ हैं वे मुखस्थ चक्षुरादि के उपादान बन नहीं सकते और केवल अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत यह श्रुति मात्र वागादि का अधिष्ठाता अग्न्यादि को बता रही है ऐसी बात नहीं है। सामवेदीय छांदोग्य श्रुति भी वाग एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद स अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च इत्यादि ये बता रही है कि अग्नि से भासित हो रहा है आपका वाग इंद्रिय वहां भासित होने का अर्थ है भाति का अग्नि से अधिष्ठित होना और तपति का अर्थ है अपने कार्य का निर्वर्तन करना। तो वाक अग्नि से अधिष्ठित होकर अपने वदन रूप कार्य का कर्ता बनती है कार्य का संपादन करती है। यह स अग्निना भाति च तपति च यह श्रुति कह रही है। का मतलब वाक अग्नि से अधिष्ठित है, अग्नि वाक की अधिष्ठात्री है। यह बात छांदोग्य श्रुति से भी प्रतिपादित हो रही है और बृहदारण्यक श्रुति मरने वाले पुरुष के अक्षिस्थ चक्षु शब्दित चक्षु के अधिष्ठात्री अंश का अंशी आदित्य के प्रति गमन, मुखस्थ वाक शब्दित अधिष्ठात्री अंश का अग्नि रूपी अंशी में गमन, ये ज्ञाप बता करके ये ज्ञापन कर रही है कि अग्नि अधिष्ठाता है, वाक अधिष्ठे है। जब वागादि करणों को कुछ समय के लिए अपने अपने व्यापार का संपादन करने की आवश्यकता नहीं होती, इस शरीर से उत्क्रमण करने के बाद और शरीरांतर में वृत्ति लाभ से पहले तक वागादि को आवश्यकता नहीं होती किसी व्यापार की, इसलिए उन्हें प्रेरणा की भी जरूरत नहीं है। तो अधिष्ठाता उस समय फिर एक प्रकार से अधिष्ठात्री अंश अपने अपने अंशी के यहाँ चले जाता है, ये बृहदारण्यक श्रुति कह रही है। तो ये गति सामान्य जो है वह भी वागादि और अग्न्यादि में अधिष्ठात्री अधिष्ठे भाव का ही समर्थक है। और जैसे श्रुति बता रही है इनमें अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव, ऐसे स्मृति भी बता रही है। इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि स्मृता वपि, यानी स्मृति में भी वागादि और अग्न्यादि का अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव बताया जाता है। तो स्मृति वचन है वाग अध्यात्मम इति प्राहुर ब्राह्मणास्तत्वदर्शिनः वक्तव्यम अधिभूतं तु वह्निस्तत्राधिदैवतम्। तो कहते हैं अध्यात्म वाक जो हैं वह एक प्रकार से वो है अध्यात्म प्रेर्य तत्व है, ऐसा ब्राह्मण तत्वदर्शी ब्राह्मण कहते हैं। और जो वक्तव्य विषय है उसे अधिभूत कहा जाता है। वक्तव्यम अधिभूतं तु यानी ब्राह्मणा प्राहु, ऐसा अन्वय करना। और वह्निस्तत्राधिदैवतम्, और वाक रूपी अध्यात्म में अधिदैवत है वह्नि, जो अधिदैवत है वो होता है अधिष्ठाता, अध्यात्म है अधिष्ठेय। तो इत्यादिना वागादिनाम अग्न्यादि देवता अधिष्ठितत्वं सप्रपंचम दर्शितम्। तो अग्न्यादि अधिदेव है और वागादि उनसे अधिष्ठित है, ऐसा विस्तार से बताया गया है स्मृति में। तो इस प्रकार श्रुति तदा मननात इस पद की व्याख्या करते हुए तथा ही आमनंती से यहां तक सप्रपंचम दर्शितम, यहां तक के ग्रंथ से सूत्रस्थ तदा मननात इस पद की व्याख्या है। यानी श्रुति स्मृतियों ने वागादि तथा अग्न्यादि का अधिष्ठात्री अधिष्ठे भाव संबंध ही बताया है, इसलिए वागादि को अग्न्यादि उपादानक नहीं कहा जा सकता, ये कहा। अब पूर्व पक्षी ने जो आपत्ति बताई थी वागादि अध्यात्म का अग्न्यादि अधिदेव को यदि नियामक मानेंगे, प्रवर्तक मानेंगे, तो वागादि के प्रवर्तक अग्न्यादि को ही वागादि से निष्पन्न हुआ भोग मानने की आपत्ति आएगी, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, इसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अध्यात्म मनुष्यादि शरीरों में उपकरण वागादि का अग्न्यादि को अधिष्ठाता मानने पर भी अग्न्यादि में भोक्तृत्वापत्ति नहीं आएगी। इसे बताया जा रहा है कि यद उक्तम स्वकार्य शक्ति योगात स्वमहिमना एव प्राणा प्रवर्तेरन इति तद अयुक्तम। उससे पहले वो, हाँ वो तो आगे कहा जाएगा कि भोग नहीं आएगा, ये दूसरी बात कह रहा है। तो वागादि में स्वतन वाचा ही नामानी अभिवदन अभिवदती चक्षुषा रूपाणि पश्यति इत्यादि श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी का जो ये कथन था कि अपने अपने कार्य को संपन्न करने की शक्ति से युक्त वागादि होने से वे स्वयं ही वदनादि व्यापारों के संपादक बनेंगे, उसके लिए अधिष्ठाता मानने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था तो कहते हैं वो कहना अनुचित है, तद अयुक्तम। क्यों? तो शक्तानाम अपि शकटादीनाम अनडुहादि अधिष्ठितानाम प्रवृत्ति दर्शनात्। तो शकटादि उनमें आरूढ़ हुए जो मनुष्यादि हैं या उनमें रखा गया सामान आदि है, उनको एक स्थान से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की शक्ति से युक्त है, शकट गाड़ी आदि है, तो उनमें ये शक्ति है कि उसमें जो बैठेगा उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाने की। लेकिन खाली गाड़ी में बैठे तो बैठने मात्र से ही गाड़ी में वो सामर्थ्य होने पर भी गंतव्य तक पहुंचाने का गाड़ी नहीं पहुंचा सकती। जब तक चेतन बैल आदि से अधिष्ठित नहीं होती, तो चेतन अनडूह कहते हैं बैल को, तो चेतन अनडूहादि से अधिष्ठित सकटादि में ही वो गंता को गंतव्य तक पहुंचाना रूप व्यापार देखा जा रहा है। अनधिष्ठित चेतन अनधिष्ठित शकटादि में नहीं। तो ये दृष्टांत ये बता रहा है, जैसे शकटादि गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की शक्ति से संपन्न होने पर भी, चेतन अधिष्ठित होने पर ही वो अपना कार्य कर पाते हैं, बिना चेतन के नहीं कर पाते। ऐसे ये वागादि भी भौतिक होने से, अपंचकृत पंच महाभूतों के रजोगुण का, अलग अलग रजोगुण का कार्य है अलग अलग वागादि इंद्रिया। तो पंचभूत जड़ है तो उनके रजोगुणादि का परिणामात्मक वागादि इंद्रिय भी जड़ है, और उनमें वदनादि का सामर्थ्य होने पर भी शकटादि के तरह चेतन अधिष्ठित होने पर ही वे अपना कार्य कर पाएंगे, एक व्याप्ति होगी। जैसे शकटादि में चेतन अधिष्ठित होने पर स्व कार्य निर्वर्तकत्व तो देखा गया, ऐसे वागादि में भी चेतन अधिष्ठित होने पर ही वदनादि निष्पादकत्व होगा, अनधिष्ठित नहीं। अब उभयतः उपपत्तौ इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। ननु शकटादीनां बलिवरदादि प्रेरितानां प्रवृत्तिर्दृष्टा, क्षीरादीनां तु अनधिष्ठितानां अपि दध्यादि प्रवृत्तिर्दृश्यते, तथा च उभयथा संभवे कथम निश्चय तत्राह उभयतोपपत्तौ च इति। कहते हैं आपने दृष्टांत दिया जड़ में प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठित होने पर ही होगी, इसका साधक शकटादि का दृष्टांत। कहते हैं ऐसा भी दृष्टांत होता है कि चेतन अनधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति हो जाती है। दूध विलंब से क्यों न हो, दध्यादि रूप से स्वयं भी चेतन अनधिष्ठित होकर के प्रवृत्त होता है। दृष्ट कोई चेतन के प्रवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो जब दोनों उदाहरण दिख रहे हैं, चेतन अनधिष्ठित जड़ में भी प्रवृत्ति दिख रही है और चेतन अधिष्ठित जड़ में भी प्रवृत्ति का उदाहरण दिख रहा है, तो कैसे निर्णय किया जाएगा कि चेतन अधिष्ठित जड़ ही में प्रवृत्ति होगी। हम आग्रह करेंगे, जैसे आप आग्रह कर रहे हो कि चेतन अधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति मानी जाए शकटादि दृष्टांत से, हम कहते हैं दुग्धादि दृष्टांत से चेतन अनधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति मानी जाए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए ऐसे समय कैसे निश्चय किया जाएगा कि चेतन अधिष्ठित जड़ ही में प्रवृत्ति होगी, अकेले जड़ में नहीं, ये हुआ प्रश्न पूर्व पक्षी का। तब इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं उभयथा उपपत्तौ च आगम देवता आगमात देवता अधिष्ठितत्वं एव निश्चीयते। तो जब दोनों दृष्टांत है, उभयथा उपपत्तौ क्या मतलब, अचेतन की प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठित होने पर भी सिद्ध हो रही है, उभयथा से दोनों लेना, चेतन अधिष्ठित अनधिष्ठित उभय प्रकार से अचेतन की प्रवृत्ति उपपन्न होने पर, सिद्ध होने पर। कहते हैं जो श्रुति मूलक युक्ति होती है वह प्रतिष्ठित होती है, और पहले बता चुके हैं केवल जो तर्क होता है वो अप्रतिष्ठित होता है। तो जब दोनों के लिए दृष्टांत मिल रहे हैं, तर्क है, युक्ति है। चेतन अधिष्ठित जड़ की प्रवृत्ति का भी दृष्टांत है, चेतन अनधिष्ठित जड़ की प्रवृत्ति में भी दृष्टांत है, यानी युक्ति है। तो दोनों तर्क उपस्थित होने पर केवल तर्क के आधार पर निश्चय न करके जो श्रुति समर्थित तर्क है उसको अपनाना चाहिए, केवल तर्क को नहीं। तो इस आधार पर कह रहे हैं कि उभयथा उपपत्तौ च आगमात देवता अधिष्ठितत्वम एव निश्चीयते। तो श्रुति के आधार पर जब श्रुतियां और स्मृतियां भी कह रही हैं कि वागादि अग्न्यादि से अधिष्ठित है करके, तो उस श्रुति के आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि चेतन अग्न्यादि अधिष्ठित वागादि का ही वदनादि रूप व्यापार होता है, अनधिष्ठित वागादि का नहीं। अब इस पाद के 15वें और अधिकरण के द्वितीय सूत्र का अवतरण है भाष्य में, यद्यपि इत्यादि। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है, पाद के 14वें सूत्र का जो व्याख्यान रूप भाष्य है उसकी व्याख्यान रूप टीका तो संपन्न हुई यहीं पर, उभयथा उपपत्तौ च इति। इसलिए वो जो 14 नंबर लिखा है वह उभयथा उपपत्तौ च इति यहां पर होना चाहिए, और यद्यपि इत्यादि जो भाष्य है वह तो 15वें सूत्र से संबंध रखने वाला है, पाद के अधिकरण के दूसरे और पाद के 15वें सूत्र के साथ संबंध रखने वाला है। और उस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका को देखिए, उक्त दोषांतर निरासाय सूत्रम अवतारयति यदपि इति। तो पूर्व पक्ष ने जो एक दोष बताया था, कई दोष बताए थे, तो उसमें से एक दोष का निराकरण तो हो गया, और दोषांतर का यानी निराकृत जो एक दोष है, यद्यपि इत्यादि से अनुदित और तद अयुक्तम इत्यादि से निराकृत जो दोष है, परिहृत जो दोष है, उसे तो दोष शब्द से लेना, और दोषांतर शब्द से लेना उससे अतिरिक्त जो दोष है। पूर्व पक्ष के द्वारा अपना मत स्थापित करते समय बताया गया वो दोष था कि इस कार्यक्रम संघातस्थ वागादि का अग्न्यादि को अधिष्ठाता मानने पर जीव में भोक्तृत्व की असिद्धि की आपत्ति, अभोक्तृत्व का प्रसंग जीव में, इस दोषांतर का निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र है। इस अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि उक्त दोषांतर निरासाय सूत्रम अवतारयति यदपीति। तो जीव में अभोक्तृत्व के प्रसंग रूपी दोषांतर का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्यकार भगवान लिखते हैं, यद्यपि उक्तम इत्यादि से। यद्यपि उक्तम देवतानाम एव अधिष्ठात्रीणाम भोक्तृत्व प्रसंगो न शारीरस्य इति तत्परिह्रियते। देवताओं में ब्रह्म सूत्र जो वागादि की अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवताएं हैं उन्हें में भोक्तृत्व का प्रसंग आएगा, और जीव में भोक्तृत्व अभिष्ट है, वह जीव में भोक्तृत्व की अनापत्ति प्राप्ति नहीं हो पाएगी, अप्राप्ति का प्रसंग। ये जो दोष पूर्व पक्षी ने पहले बताया था, तो कहते तत्परिह्रियते, इस अनिष्टापत्ति का परिहार किया जाता है सूत्र से। तो सूत्र का उच्चारण किया जा, प्राणवता शब्दात, प्राणवता शब्दात। तो प्राणवता तृतीय शब्दात पंचमी, दो पद हैं, और तथा प्राणा, इस सूत्र से प्राणा पद की अनुवृत्ति आएगी, वहां प्रथमांत है यहां षष्ट्यंत हो जाएगा प्राणानाम, ऐसा अनुवृत्त जो पद है उसकी विभक्ति बदल सकती है। जिस सूत्र में अनुवृत्ति आई है उस सूत्र के अर्थानुकूल, उस सूत्र का अर्थ करने के लिए जिस विभक्ति की आवश्यकता है वह विभक्ति रख सकते हैं। तथा प्राणा में तो प्रथमांत की आवश्यकता थी, वो प्रथमांत है, यहां पर षष्ट्यंत प्राणानाम पद की आवश्यकता है, इसलिए प्राणानाम ऐसा प्रथमा बदल करके षष्टी हो जाएगी। और प्राणवता यहां तृतीयांत ये पद ही है, मतु प्रत्यांत है प्राणवत शब्द, जैसे ज्ञानवान उसका तृतीय का बनता है ज्ञानवता, ऐसे प्राणवान, प्राण का अर्थ है वागादि करण जात, और वागादि करण जिसके हैं, ज्ञानवान कहा जाता है ज्ञानी को, विद्वान को, ऐसे प्राणवान कहा जाएगा जिसके प्राण हैं, वागादि हैं, हाँ, अर्थात जो वागादि का स्वामी है, वागादि के साथ स्वस्वामी भाव संबंध जिसका है, उसे कहा जाएगा प्राणवान। कोई चौकीदार किसी के कोठी के सामने बैठा हुआ होने पर भी ये नहीं कहा जाता कि ये कोठी चौकीदार की है, देखभाल तो ही कर रहा, लेकिन उसके साथ स्वस्वामी भाव संबंध जिसका है उसकी उस कोठी मानी जाती है। गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी को चलाता है, वेतन भी लेता है, लेकिन वो अभिमान नहीं करता कि ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी का स्वामी अपने को नहीं मानता। गाड़ी का स्वामी तो जिसके नाम से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, जो उस गाड़ी को खरीद लेता है, माना जाता है कि उसकी गाड़ी है, ऐसा होता है। ऐसे प्राणानाम प्राणवता संबंध, ऐसा अनुवाद करना, संबंध पद का अध्ययन करना। तो प्राणों का यानी वागादि इंद्रियों का स्वस्वामित्व रूप जो संबंध है वह अग्नि आदि के साथ नहीं, प्राणवान के साथ है। प्राणवान शब्द का अर्थ है शारीर जीव, इसलिए प्राणवता का अर्थ निकलेगा शारीरेण जीवेन सह, सह अर्थ में तृतीया है। तो प्राणानाम संबंध प्राणवता सह अवगंतव्य, जो स्वस्वामित्व रूप संबंध है वह इंद्रियों का जीव के साथ है। और इंद्रियों का अग्न्यादि देवता के साथ भी संबंध है, लेकिन वह स्वस्वामित्व संबंध नहीं, स्व अधिष्ठातृत्व संबंध है। से गाड़ी का संबंधों के साथ है, चलाने वाले ड्राइवर के साथ भी है, वो चालक स्वचालकत्व संबंध है, और गाड़ी का मालिक के साथ स्वस्वामित्व संबंध है। गाड़ी का स्वामी तो मालिक है और चलाने वाला चालक ड्राइवर है। ऐसे गाड़ी का जैसे ड्राइवर के साथ भी संबंध है, मालिक के साथ भी संबंध है, लेकिन वो संबंध अलग अलग है। ड्राइवर कहीं अपना कार्य करने के लिए अपने मन से गाड़ी नहीं ले जा सकता, वो यदि स्वामी की आज्ञा हुई तो स्वामी की आज्ञा से, नहीं तो अपना कार्य करने के लिए तो उसे कहीं पैदल ही जाना पड़ेगा। जो उसका अपना वाहन होगा, मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो या पैसा देकर के रिक्शा में चला जाना होगा, तो उसको भोग तो होगा उसके वाहन से स्वतंत्र रूप से, और उस गाड़ी से गाड़ी चलाता है, लेकिन उसका भोग माना जाएगा उस समय जिसको ले जा रहा है बिठा करके गंतव्य स्थान पर, उसका उस गाड़ी से होने वाला जो गाड़ी के चलने से होने वाला प्रयोजन है वो सिद्ध हो रहा है। इसलिए भोक्ता भले ही चला रहा है गाड़ी ड्राइवर, लेकिन भोग प्राप्त हो रहा है गाड़ी के चलने से स्वामी को। वैसे ही अग्न्यादि के द्वारा अधिष्ठित वागादि से होने वाला जो व्यापार है, उस व्यापार से होने वाला जो भोग है, वह भोग वागादि का जो स्वामी है उसको होगा और वागादि के चालक को नहीं होगा। वो तो चालक किस तरह है, अग्न्यादि देवता। तो स्वस्वामित्व संबंध वागादि का जीव के साथ ही है, अग्न्यादि के साथ नहीं। अग्न्यादि के साथ तो अधिष्ठातृत्व संबंध है, स्वाधिष्ठातृत्व। यह आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते हैं अग्न्यादि के साथ अधिष्ठातृत्व संबंध को बताने वाली श्रुति तो हमने बता दी है पहले, और वागादि का अग्न्यादि के साथ स्वस्वामित्व संबंध नहीं है, जीव के साथ ही है, इसे भी श्रुति बता रही है। इस अभिप्राय से कहते हैं शब्दात, ये शब्द से अवगत होता है। तो छांदोग्य श्रुति में आठवें अध्याय में जीवात्मा के साथ चक्षुरादि इंद्रियों का स्वस्वामित्व संबंध बताया गया। शब्दात शब्द से वही लेना। तो भाष्य में भाष्कर भगवान वो सब श्रुति भी बताएंगे, शब्दात यानी श्रुते। तो भाष्य को देखिए, सतीसु अपि प्राणानाम अधिष्ठात्रिसु देवतासु। कहते हैं वागादि की अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवताओं को स्वीकार करने पर भी प्राण वता यानि कार्यकरण संघात स्वामिना शारीरेण एव सर्वं वाक्यं सावधारणं भवति। इस न्याय से ये ओकार को ला करके भाष्कर भगवान ने प्राणवता के साथ जोड़ दिया। प्राणवता एव संबंध, स्वस्वामित्व रूप संबंध, प्राणों का प्राणवान के साथ ही है, यानी जीवात्मा के साथ ही है। ये ओकार बताएगा ये स्वस्वामित्व संबंध उनके साथ नहीं है, अधिष्ठाता अग्न्यादि के। तो प्राणवता का ही अर्थ कर दिया, कार्यकरण संघात स्वामिना शारीरेण एव, येषाम प्राणानाम संबंध। तो ये षष्ट्यंत प्राणानाम पद कहां से आया? तो तथा प्राणा, यहां से प्राणापद की अनुवृत्ति आई और शेष्टंत तो हो गया, विभक्ति बदल गई। और एशाम शब्द वो प्राण प्रकृत होने से प्रकृत अर्थ के परामर्शक के रूप में प्राणों को बताने के लिए प्रयुक्त किया। तो इन अग्न्यादि से अधिष्ठित वागादि इंद्रियों का स्वस्वामित्व संबंध जीव के साथ ही है, ऐसा श्रुते ही अवगम्यते, श्रुति प्रमाण से अवगत होता है, श्रुति वाक्य से ज्ञात होता है। शब्दात् का अर्थ कर दिया श्रुते अवगम्यते, कहा वो कौन सी श्रुति है, तो श्रुति बता रहे हैं तथा इत्यादि से। तो शारीरेण एव एषां प्राणानां संबंध श्रुते अवगम्यते में जो शारीरेण एव पद है इसके पास में भोक्त्रा इस पद का शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं भाष्य में। तो शारीरेण एव भोक्त्रा एषां संबंध श्रुते अवगम्यते, जीवात्मा रूप जो भोक्ता है उसी के साथ वागादि इंद्रियों का स्वस्वामित्व संबंध अवगत होता है। भाष्य में तो केवल संबंध लिखा है, वो संबंध कौन सा है, तो कहते हैं भोक्तृभोग्य भाव। टीका में संबंधो भोक्तृभोग्य भाव, भोक्तृभोग्य भाव रूप संबंध इनका अवगत होता है इंद्रियों का जीवात्मा के साथ। अथ देहे प्राण प्रवेशानंतरम यत्र गोलके एतत् छिद्रम अनुप्रविष्टम चक्षु इंद्रियम तत्र चक्षुषी अभिमानी स आत्मा चाक्षुषः तस्य रूपदर्शनाय चक्षुः। मूल श्रुति को पहले देखिए भाष्य में, फिर टीका को देखता है। तो तथा ही श्रुति अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविसन्नम चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षु अथयो वेद इदं जिग्राणि इति स आत्मा गंधाय घ्राणम् इत्येवं जातीयका शारीरेण एव प्राणानां संबंधं श्रावयति। तो ये जो छांदोग्य श्रुति है प्रजापति विद्या में आई हुई, यह जीवात्मा के साथ ही चक्षुरादि इंद्रियों का संबंध बताती है। तो श्रुति का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं, श्रुतिस्थ प्रथम पद जो अथ है इस आनंतर्य अर्थ में है, तो किसका आनंतर्य बताएगा अथ शब्द, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्रस्थ अथ शब्द साधन चतुष्टय संपत्ति का आनंतर्य बताता है वेदांत विचार में। जिज्ञासु वेदांत विचार करे साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र कह रहा है। ऐसे श्रुतिस्थ अथ शब्द बता रहा है अनंतर रूप अर्थ को, किसके अनंतरीय रूप अर्थ को बताएगा, तो टीका में लिखा कि देहे प्राण प्रवेशानंतरम, यह अथ शब्द का अर्थ कर दिया। शरीर में इंद्रियों का प्रवेश होने के बाद, वहां आता है ना कि ईश्वर से इंद्रियों ने प्रार्थना की कि हमारे लिए कुछ स्थान बनाइए, फिर उन्होंने गो आदि बनाए लेकिन वो सब पसंद नहीं आए, और फिर जैसे ही मनुष्य को बनाया तो उन्होंने कहा कि ये सुकृत है, ठीक है। लेकिन मनुष्य शरीर की महत्ता बताने के, हाँ हाँ, तो उसमें वो प्रविष्ट हो गई। तो कहते हैं देहे प्राण प्रवेशानंतरम, तो देह में प्राण का प्रवेश है, वृत्ति लाभ होना इंद्रियों को, यानी गोलक बन गया उनका अपना अपना, अभी वृत्ति लाभ होना है। वृत्ति लाभ तो व्यापार का लाभ तो होगा जब अधिष्ठात्री देवता अनुग्रह करेगी। तो अथ देहे प्राण प्रवेशानंतरम यत्र गोलके, यत्र का टीका में यत्र पद है, प्रथम पद का तो अर्थ कर दिया अनंतर तक, उसके बाद दूसरा पद है यत्र, उसका अर्थ किया जा रहा है गोलके यत्र शब्द का अर्थ। वो तो चक्षुरादि इंद्रियों का गोलक है अक्षादि, और ये तत् छिद्रम अनुविसन्नम का अर्थ है अनुप्रविष्टम चक्षु अनुविसन्नम, तो इस गोलक में स्थित जो रूप ग्रहण समर्थ इंद्रिय है वो है चक्षु इंद्रिय, अक्षिरूपी गोलक में स्थित अनुविसन्नम का अर्थ है अनुप्रविष्ट चक्षु इंद्रियम, और तत्र चक्षुषी अभिमानी स आत्मा अनुविसन्नम। चक्षु शब्द का अर्थ है चक्षु अभिमानी, क्या नाम, चक्षु इंद्रिय हुआ, और चक्षु में अभिमान करने वाला, रूप ग्रहण करने के लिए ये मेरा उपकरण है ऐसा अभिमान करने वाला, या पश्यन चक्षु ये श्रुति कहती है ना, तादात्म्य अभिमान भी कर। तो चक्षुषी अभिमानी जो है स आत्मा चाक्षुष, वो चाक्षुष पुरुष कहलाता है, और तस्य रूप दर्शनाय चक्षुहु, रूप ग्रहण के लिए चक्षु करण है, रूप दर्शनाय चक्षु ऊपर से जोड़ देना करण है। तो रूप दर्शनात्मक जो चक्षु इंद्रिय का व्यापार है वह व्यापार तो है चाक्षुष पुरुष के लिए, जैसे गाड़ी का गमन हो रहा है गाड़ी के स्वामी के लिए, और गाड़ी को गमन रूप व्यापार से संपन्न कर रहा है चालक ड्राइवर, तो रूप दर्शनाय चक्षु। आगे है टीका में कि यद्यपि आत्मा करणानि अपेक्षते तथापि ज्ञेय ज्ञान तदाश्रय अहंकारान यो वेद स आत्मा। तो ये जो लिखा है कि अथ यो वेद, ऊपर से जोड़ दे पीछे के साथ अन्वय करना, स आत्मा, स है ना, तो आत्मा क्या है, तो कहते हैं जो ज्ञेय को, यानी रूपादि ज्ञेय वस्तु को, और चक्षु इंद्रिय तथा चक्षुरादि इंद्रिय तथा रूपादि ज्ञेय विषय के सन्निकर्ष से होने वाला जो ज्ञान है वृत्त्यात्मक रूपाद्याकार, इन दोनों विषय के साथ इंद्रियों का संसर्ग होने पर अंतःकरण में रूपाद्याकार वृत्ति जो बनती है साभास वृत्ति, वो ज्ञान कहलाती है। ज्ञेय हुआ रूपादि, ज्ञान हुआ वो अंतकरण का रूपाद्याकार परिणाम वृत्ति, और तदाश्रय, इसमें तदाश्रय में तत् शब्द से ज्ञान को लेना, और तदाश्रय शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान का आश्रय, वो है अहंकार। जब ये होता है चक्षु का रूप के साथ सन्निकर्ष, रूपाकार अंतकरण की वृत्ति बनती है, तो रूप ज्ञानवान अहम ऐसा हो जाता है। तो प्रमाता का उपाधि रूप जो अंतकरण का एक अभिमानात्मक अंश है वह अहंकार है, उसे अहंकार कहा जाता है। तो ये चार हो गए ना, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञानाश्रय अहंकार, तीन ही हुए। और इन तीनों को जो जानता है, यानी ज्ञाता को तदाश्रय अहंकार, ज्ञाता शब्द से लेना, यानी ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता स्त्रीपुटी को जो प्रकाशित कर रहा है साक्षी, वो वास्तविक आत्मा है। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि आत्मा करणानि अपेक्षते, रूपादि बाह्य विषयों के ज्ञान के लिए चक्षुरादि करणों की प्रमाता को अपेक्षा है, यद्यपि प्रमात्री रूप जो आत्मा है वो सोपाधिक स्वरूप है उसका, वो भोक्ता भी बनेगा जीवात्मा, वह यद्यपि अपने रूपादि भोग्य पदार्थों के ज्ञान के लिए चक्षुरादि की अपेक्षा करता है करणों की, लेकिन वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है वह तो भोग्य रूपादि जो ज्ञेय है उनका जो ज्ञान है और उनका जो ज्ञाता है, तदाश्रय शब्द से ज्ञाता को लीजिए जिसे अहंकार शब्द से कहा जा रहा है, वो ज्ञाता है, भोग्य, भोग, भोक्ता, इनको जो जानता है स आत्मा, वह साक्षी जो है वास्तविक आत्मा है। अहंकारान यो वेद स आत्मा, वो कैसा है तो चिद्रूप एव, शोधित तमर्थ साक्षी वह चेतन है, चिद्रूप एव, और वह अपने स्वरूप से ही इन तीनों को जानता है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय को। और करणानि तु गंधादि प्रवृत्तये अपेक्षन्ते, तो ये दो घ्राणादि करण है उनकी अपेक्षा किसके लिए है, तो गंधादि प्रवृत्ति के लिए, मतलब गंधादि ग्रहण के लिए, गंधादि प्रवृत्ति है, गंधादि के ग्रहण के लिए प्रवृत्ति, बिना बाह्य इंद्रियों के सहायता के प्रमाता बाह्य गंधादि विषयों का ग्रहण नहीं कर पाता। तो बाह्य जो भोग्य गंधादि हैं उनके ग्रहण के लिए चक्षुरादि की अपेक्षा है, घ्राणादि की अपेक्षा है। तो गंधादि प्रवृत्ते कर्णानि अपेक्षन्ते न चैतन्याय इति श्रुत्यर्थ। तो अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविसन्नम चक्षु स चाक्षुष पुरुषो दर्शनाय चक्षु अथयो वेद इत्यादि में, इत्यादि श्रुति का यह अर्थ निकलेगा कि आत्मा को, यानी प्रमाता रूप जो आत्मा है, सोपाधिक जो रूप है आत्मा का, जो भोक्ता है, उसे तो भोग्य के ग्रहण के लिए उपकरणों की आवश्यकता है, और त्रिपुटी को भोग भोग्य भोग और भोक्ता इस त्रिपुटी को प्रकाशित करने के लिए कोई आवश्यकता उसे नहीं है, वो अपने स्वरूप से ही इन तीनों का अवभासक हो जाता है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति हो जाता है। ये श्रुति का अर्थ है। अब अपिच इत्यादि जो श्रुति है, क्या नाम वाक्य है भाष्य में, क्या क्या हाँ भाष्य में है ना, तो इत्येवम् जातीय का शारीरेण एव प्राणानाम संबंधम श्रावयति, यानी ये जो श्रुति है छांदोग्य श्रुति, वह जीव के साथ ही स्वस्वामित्व रूप संबंध इंद्रियों का बता रही है, अग्नि आदि के साथ नहीं। अब भाष्यस्थ अपिच इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, किंच यो अहम रूपम अद्राक्षम स एव अहम श्रृणोमि इति प्रतिसंधानात् एकः शारीर एव भोक्ता न बहवो देवा इत्याह अपिच इति। और युक्ति भी अनुभव भी बता रहे हैं, जीव ही भोक्ता होगा, देव भोक्ता नहीं होंगे, अधिष्ठात्री देवता भोक्ता नहीं होंगे। इस अभिप्राय से अपिच इत्यादि वाक्य लिखा है भाष्यम भाष्कर भगवान ने। जिस मैंने रूप का अनुभव किया, रूप को देखा, वही मैं शब्द को सुन रहा हूं। ये जो दृष्टा और श्रोता के एकत्व का अनुसंधान है, प्रतिसंधान है, यो अहम रूपम अद्राक्षम स एव अहम शब्दम श्रृणोमि, जिस मैंने रूप को देखा है वही मैं इस समय शब्द श्रवण कर रहा हूं। रूप का प्रवर्तक देवता तो आदित्य है और श्रोत्र की प्रवर्तक देवता है दिशा, तो यदि भोक्ता अलग अलग होते तो जिसने रूप देखा है वह आदित्य देवता होती, उसे कभी शब्द का ग्रहण न होता। तो ये जो प्रतिसंधान है, जिस मैंने रूप को देखा वही मैं शब्द को सुन रहा हूं और वही मैं रस का अनुभव कर रहा हूं इत्यादि जो प्रतिसंधान है, ये प्रतिसंधान बताता है कि रूपादि ग्रहणों का करण जो चक्षुरादि हैं उनके अधिष्ठाता तो अलग अलग है। जब तक आदित्य से अधिष्ठित चक्षु नहीं होगा तब तक रूप ग्रहण नहीं होगा, लेकिन वो जो रूप का ग्रहण किया है वो आदित्य से अधिष्ठित चक्षु से रूप का ग्रहण करने वाला आदित्य नहीं, वो आदित्य से अलग है। और वही दिशा से अधिष्ठित श्रोत्र से शब्द का ग्रहीता है और वही अन्य अन्य इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं से अधिष्ठित इंद्रियों के माध्यम से उनके विषयों का ग्रहीता है, ये प्रतिसंधान बता रहा है। वो जो अधिष्ठाता देवताओं से अलग सभी इंद्रियों के विषयों का ग्रहीता है वह शरीर है, प्राणवान जीव है। इससे भी यह ज्ञात होता है कि ग्रहणकर्ता जो है वो भोक्ता है, वो अलग है। और ये तो केवल जो है ग्रहण करने में सहायक है, करणों की संचालक मात्र है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि किंच यो अहम् रूपम अद्राक्षम स एव अहम् श्रीणोमि इति प्रतिसंधानात्। एकः शारीर एव भोक्ता न बहो देवा, अनेक जो देवता है अलग अलग इंद्रिय की अधिष्ठात्री, वे भोक्ता इस एक संघात में नहीं है। एक संघात में भोक्ता एक होगा, वह अधिष्ठात्री देवताओं से अलग संघात स्वामी होगा जीवात्मा। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा है कि अपिच अनेकत्वात् प्रतिकरणम अधिष्ठात्रीणाम देवतानाम न भोक्तृत्वम अस्मिन् शरीरे अवकल्पते। तो प्रत्येक करण की अधिष्ठात्री देवता अलग अलग होने से इस शरीर में अलग अलग देवताओं का भोक्तृत्व नहीं है देवताओं में, अपितु एक जो इस शरीर का अभिमानी है स्वामी उसी में भोक्तृत्व है। एको ही एवं अस्मिन् शरीरे शारीरो भोक्ता प्रतिसंधानादि संभवात् अवगम्यते। तो प्रतिसंधानादि से ये अवगत होता है कि एक शरीर में एक भोक्ता है, अनेक अधिष्ठात्री देवता है लेकिन भोक्ता एक है।